Гэта радыё «Свабода». Радыё «Свабода» слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Александр Лукашэнка паабяцаў вызваліць усіх палітвязняў на пачатку кастрычніка. Пра гэта гаворыцца ў лісце міністра замежных справаў Балгарыі. Хадайніцтва за вызваленне Алеся Беляцкага падпісаў складальнік усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Зняволенаму экс-кандыдату прэзідэнта Дмітрыю Вусу доўгатэрміновае спатканне з жонкою скарацілі да аднаго дня. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расія будзе дапамагаць Таджыкістану ахоўваць яго мяжу з Афганістанам. Такое пагадненне падпісалі сёння прэзідэнты дзвюх краін Дмітрый Мядзведзеў і Эмамалі Рахмон на саміце ў Душанбе. У саміце бралі ўдзел таксама прэзідэнты Афганістану Гамід Карзай і Пакістану Азіф Алі Зардары. Лідары чатырох краін абмеркавалі супольныя захады ў барацьбе з тэрарызмам і кантрабандай наркотыкаў, а таксама эканамічнае супрацоўніцтва. Заўтра ў Душанбе стартуе саміт СНД. Беларускую дэлегацыю на саміце будзе прадстаўляць прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч. Турэччына высылае пасла Ізраіля і перапыняе вайсковае супрацоўніцтва з гэтай краіны з-за адмовы ізраільскага боку выбачыцца за гібель турэцкіх грамадзян пры леташнім сутыкненні на судне Маві Мармара. Аб гэтым заявіў сёння міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутаглу. Паводле яго, Ізраілю пара заплаціць за свае ўчынкі. 9 прапалестынскіх актывістаў у асноўным грамадзяне Турэччыны загінулі 31 траўня мінулага году пры штурме ізраільскім спецназам судна, якое ўваходзіла ў склад так званай флятыліі свабоды. Яно накіроўвалася ў паласу газа, блякаваную ізраільскімі войскамі. Спецыяльная камісія ААН, якая расследавала інцыдэнт, заявіла, што ўжыванне сілы Ізраілем было правамерным, але залішнім. Пры гэтым марская блякада газа была прызнаная законнай. Працягваем навіны. На поўначы Польшчы ў горадзе Сопат сёння праходзіць двухдзённая нарада міністраў замежных спраў краінаў еўрапейскага звязу. У цэнтры ўвагі праблемы блізкага ўсходу і паўночнай Афрыкі. Міністры абмяркуюць пазіцыі еўрапейскіх краін у пытанні незалежнасці палестынскай дзяржавы. Дамагацца яе прызнання ўлады палестынскай аўтаноміі маюць намер на сесіі Генеральнай асамблеі ААН, якая адкрываецца пазней у верасні. Палестынцы збіраюцца вынесці пытанне на галасаванне без якіх-небудзь папярэдніх пагадненняў з Ізраілем. Удзельнікі сустрэчы ў Сопаце абмяркуюць таксама ўзаемадзеянне з новымі ўладамі Лібіі і рэалізацыю санкцыяў супраць уладаў Сырыі, якія не спыняюць рэпрэсіі супраць удзельнікаў антыўрадавых выступаў. У Сырыі прынамсі 6 дэманстрантаў загінулі, калі сілы бяспекі адкрылі агонь па пратэстоўцах. Гэта адбылося ў двух прымесцях Дамаску, а таксама ва ўсходняй правінцыі Дейр-эз-Зор і горадзе Хомс. Дэманстранты заклікалі міжнародную супольнасць абараніць іх ад рэпрэсіяў. Паводле ААН, за больш чым 5 месяцаў масавых выступаў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада, у Сырыі ў сутыкненнях з сіламі бяспекі былі забітыя 2200 чалавек. Раней сёння Еўразвяз абвясціў аб увядзенні эмбарга на пастаўкі нафты з Сырыі ў сувязі з пераследам грамадзянскіх актывістаў у гэтай краіне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаеце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru